الباب الثلاثمئة باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره سوتے وقت اور اسی قسم کی کسی اور صورت میں گھر کے اندر جلی ہوئی آگ چھوڑنے کی ممانعت چاہے وہ چراغ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا سوتے وقت تم اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑا کرو بخاری و مسلم وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ قال احترق بیت بالمدینہ علی اہلہ من اللیل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها متفق عليه حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک گھر گھر والوں سمیت رات کو جل گیا جب ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غطوا الاناء واوکئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم رواه مسلم الفويسقة الفأرة وتضرم تحرق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے کو بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ کا نام لے بلا شبہ ایک چوہیا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتی ہے بخاری و مسلم